Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz peygamberlere iman bölümü. İmanın hepimiz bildiğimiz elhamdülillah 6 şartı var imanın. 6 temel ilkesi var. Bunun dördüncüsü peygamberlere iman. Bir kimse Allah'a inansa, melek inansa bile, eğer peygamber inanmasa imanı geçerli olmaz. Peki peygamber ne anlamına gelir? Nedir peygamberlik? Peygamber Farsça bir kelime. Bunun Arapça karşılığı nebi demektir. Peygamberlerin 4 makamı vardır. Yani peygamberler 4 bölük, 4 ayrı makamdadırlar. Birincisi nebi olan peygamberler. İkincisi bunun daha üzerinde resul olan peygamberler. Üçüncüsü bunun daha üzerinde ulul azim olan peygamberler. Ve dördüncüsü ki o tektir, Hatemül Enbiya, son peygamber makamıdır. Peygamber Farsça kelime dedik. Arapça karşılığı nebi. Nebi haber verici demektir. Yani kendisine vahiy olunan Allah'ın celal emirlerini ümmetine haber veren demektir. Nebinin çoğulu enbiya gelir. Resul de elçi anlamındadır. Yani Allah'ın Celle Şanı kullarına gönderdiği bir elçidir Resul de. Resul'ün de çoğu Resul gelir. Peygamber insanlar için mutlaka lazımdır. Havadan, sudan, gıdadan daha fazla lazımdır insanlara peygamberlerin gelmesi. Hayvanlar alemine baktığımızda hayvanlar bazı türleri, arı karınca gibi, onlar toplumsal hayat yaşarlar. Genelde hayvanlar tek başına yaşayabilirler. İnsanlar dünya yaşantısında bile hayvanlar gibi tek başına yaşayamazlar. İnsanlar yaratılıştan medenidir. İnsana yaratılıştan toplumsal yaşamaya mecburdur insanlar. Mesela bir kişi tek başına dağda ne yapacak? Avlanması için hadi taşla maçla vurdu, odunu öldürür diyelim. Onun kesmesi lazım, bıçak lazım. Derisi yüzmesi lazım, tabii bıçakla olur. Pişirmesi için bir tencere lazım, şu lazım, bu lazım. Ekmek için bir insan tek başına nasıl yatış yapabilir bunları? Bir iç olmasa, ilkel de olsa bir pulluk lazım, saban lazım böyle şey. Bunun için insanlar medenidir. Birbirini tamamlayıcıdır insanlar. Herkesin işi gücü mesleği başkadır. Şimdi nedir bedenler? İnsan yalnız bedenden ibaret değildir. İnsan ruh bedenden oluşuyor. Ancak bedenler geçici, ruh kalıcıdır. Allah Teala şöyle buyuruyor bizlere, Yasin suresi ayet 68'de. Estağfirullah, bismillah. Ve men nu'ammirhu yunekkisu fil halk efela yaqilun. Ve men nu'ammirhu, Mevla buyuruyor, kime uzun ömür versek, Mevla buyuruyor. Tabii kim insan doğduğu gibi ölüyor, 6 aylık ölür, 3 yaşında ölür, şöyle ölür, ölür. Eğer bir kişinin, Allah Teala buyuruyor, bir kişiye uzun ömür versek, Sonra münekkisü fil halk. O kişi yaratılışından tekrar gerisi geriye çeviririz Mevlam buyuruyor. Yani önce kişi, doğan kişi yavaş yavaş yükseliş devrine geçer. Olgunluk dönemine girer. Artık orta yaşını alır. Her şeyi, bütün duyuları, görüşü, aklı, bedensel yapısı, her şeyi tam olgunlaşır. Zirveye, kemale erer. Sonra durgunlamaya başlar. Tekrar kişi geriye sayıma başlar. Eğer kişinin uzun ömrü olsa, o kişi ilk yaratıldığı bebeklik haline dönüşür. Gözleri artık göremez, kulağı zor işitir, dizi tutmaz, beli ağrır, ayağa kalkamaz, aklında artık noksanlık başlar, bunama dönemleri başlar. İşte Mevlam buyuruyor, kime Mevlam diye uzun ömür verirsek, onu baş aşağı, gerisi geriye eski haline döndürürüz. Efela ya akülün, insana bunu düşünüp akıl almazlar bundan. Demek ki bizler bedensel yapımıza ne kadar itina göstersek, ne kadar sağlığım üzerine dursak, tabi durmamız lazım, sağlığı korumak lazım. İntihar haramdır İslam'da. Fakat sonuç ne olacak ama? Ne kadar insan sağlıklı olsa olsun, sonuçtan mutlaka geriye sayım başlayacak ama bu kesin ama bu. Gözlerin gücü gidecek. Kalbin çalışması yavaşlayacak. Solunum sistemi hırpalanacak, aşınacak. Sindirim zorlaşacak. Dolaşım zorlaşacak. İnsanın yürüyüşü başka olacak. Her şey başka olacak. İnsan gerisi geriye dönecek. Ruha gelince, ruh kalıcı. Bu dünyaya gelen kişi, ruhsal açıdan olgunlaşabilse, nasıl ki yeni doğan bebeğin olgunlaşması, büyümesi için gıda alması gerekiyor. Havayı solunması, suyu içmesi, mamasını alması, anne sütünü emmesi, sonra değişik gıda alması gerekiyor ki bedene gelişip olgunluğa kemale erebilsin. Ruh da aynen bunun gibidir. Dünyaya gelen bir ruh da eğer dünyada manevi gıdasını alabilirse, önce iman. Bu havayı solunmaya benzer. Ondan sonra farzlar, su temel gıdalara benzer. İşte bir kişi ruhsal açıdan imanı kamil olsa, imanı tam olgunlaşsa, yani Allah deyince içinde bir duygu uyansa kalbinde, Allah Teala'ya tam yönelse, Allah deyince gerçekten kalbi de Allah dese Celle Celaluhu, Allah'a kul teslim olsa ruh olgunlaşır. İşte bir ruh olgunlaştı mı, ruh artık geri dönmez ruh. Ruh artık geri dönmez. Yani ruh o anda ölse, ruh artık ebediyen o halde kalır. Beden daha dünyada gerisi geri dönüyor beden, dünyadayken daha. Ya mezara girince, tabii çürüyor. Önce deri, tüyler dökülüyor, kıllar dökülüyor, ondan sonra etler çürüyor, sonunda kemik de çürüyor. Yani bedensel yapımız sıfırlıyor. Ama ruh, olgunlaşan bir ruh, ne mezarda çürüyor, ruh ne ölüyor, ne de ruhta bir gerileme oluyor, o hale kalıyor. İşte bedensel yapımızda, tabi gıda almamız gerekiyor. Bu arada sağlığımızı korumamız gerekiyor. Dünyada gerekiyor bu. Bunun için iki ilim vardır temel olarak. İlmül edyan, ilmül ebdan diye. Hem din ilmi, hem beden ilmi. Nasıl ki doktorlara gidiyoruz, onlara başvuruyoruz. Çünkü her insan doktor olamaz. Hatta her doktora her şey anlamaz. Göz doktorun dişi ağrır, dişini çekemez. Kalp doktorun gözü ağrır, göz doktoruna gider o da böyle şey. Demek ki işte bizlerin de ruhsal açıdan olgunlaşmamız için mutlaka bir peygambere ihtiyacımız var. Peygambere bağlanma gerekiyor, iman gerekiyor. Peki peygamberler kimler peygamber olabiliyor acaba? Tabi insan ulaşabileceği en yüce makam peygamberlik makamı. En büyük ilahi nimet peygamberlik. Bu makama kişi nasıl gelebilir? Acaba bir insan çalışsa, çabalasa, çok ibadet etse bu makama gelebilir mi? Hayır, gelemiyor. Allah Teala buraya bizlere Ali İmran Suresi ayet 33'te Bismillah İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'an ilahır. İnna Allah istafa Allah Teala Celle Şanühü istifa etti. Burada istifa seçti. Yani daha doğrusu seçip aldı Mevlam. Allah Teala özünü seçip aldı. İnsanlık içerisinde. Nerede? Ne zaman? Ta alemi ervahta. Alemi ervahta, yani ruhlar aleminde. Oradaki imtihanda, kavlu berader imtihanda hangi ruhlar peygamberliğe layıktır? Hangi peygamber bu görevi yapabilecek derse, işte ruhlar aleminde Allah Teala onları, peygamberleri seçti. Kimlerin peygamber olacağı orada Allah tarafından Celle Şanühü belirlendi. Mevlamız buyuruyor, Allah Teala Adem'i seçti peygamber önce. Adem Aleyhisselam. İlk insan, ilk peygamber. Arkadan Mevlam buyuruyor ve Nuhan. Sonra Nuh peygamber. O da Resul peygamber Nuh Aleyhisselam'da. Tabi arada başka peygamberler var. Mevlam burada peygamberlerin bazılarını sayıyor. Adem'i, Nuh'u ve Ale İbrahim'e. Hazreti İbrahim'in alini. Elatların torunlarından ki peygamberimiz onun neslindendir. Ve Ale İmran'e ve İmran alini de, ehlini de ki Alel Alemin, Allah bunları alemler üzerine seçmiştir. Ezelde bunlara peygamberlik verilmiştir. Eğer dünyada çalışılarak, yani cihat ile, nefisle mücadele ile, çok ibadetlerle peygamber makamına gelinseydi, o kişi ibadetten kesildiği anda peygamberlikten düşmesi gerekirdi. O zaman ne olurdu? Karmaşa olurdu ya. Çünkü peygamber itaat farz. Peygamber iman farz. Bir peygamber peygamberlikten düşerse ne olacak? Ümmeti ne olacak bir defa? Bunun için Mevlamız elde seçmiş bunları. Evliyalar makamdan düşebilir evliyalar. Evliyalık çalışmakla olur. Bir kişi ihlas, yani halisane, hiçbir şeyi karıştırmaksızın ibadetlerinde, yalnız Allah isterse kul. Yunus Emre'nin dediği gibi, bana seni gerek seni, Yunus Emre buyuruyor. Bana seni gerek seni, Rabbim bana sen gereksin diyor. Kul böyle ihlas samimi olarak Allah yönelse, kulun bütün duygularında, hafızasında Allah'ın azameti, varlığı meleki haline gelse, kulun sürekli böyle bu imanla yaşasa, ibadetini yaparsa evli olabilir tabii kul. Olabilir ama düşebilir de kişi evli. Ama peygamber düşmez. Peki peygamberlerin ne gibi sıfatları var? Şimdi özellikleri var peygamberlerin. Önce ne kadar peygamber gelip geçmişse her biri bedensel açıdan kusursuz insanlardı. Hiçbiri peygamberlerin haşa peygamber döneminde kör değildi. Sağır değildi peygamberler. Ayağında, elinde bir noksanlık yoktu peygamberlerin. Peygamberin her birisi bedensel yapılarında, vücut yapılarında, gerek bir duyu organlarında kusursuz insanlardı. Bunun dışında peygamberle ilgili beş sıfat daha vardır. Özellik vardır ki nedir bunlar da? Sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ. Beş sıfat vardır. Bunları bir açayım inşallah. Peygamber sıfatlarını. Biri sıdk. Sıdk, sadakat, doğruluk anlamına gelir. Peygamberlerin her biri gerek peygamberlik döneminde gerek peygamberlik dönemlerinde onların her biri gayet sadakatli idiler. Dost doğru idiler. Doğrulukta. Kesinlikle yalan söylemek yok. Her işlerinde, alışında, verişinde, konuşmalarında, her şeyinde onlar mutlaka doğruluğu tercih etmişler, doğru yaşamışlar peygamberler. Yani çocukluklarında bile, gençlik dönemlerinde bile onlar sürekli doğruluğu uygulamışlar, dost doğru yaşamışlar. Kesinlikle böyle bir yalan onların meydana gelmemiştir. İkinci sıfatları emanet. Emanet emin demektir. Güvenilir demektir. Ne kadar peygamber varsa peygamberin her biri emin, güvenilir kişilerdir. Her biri de. Her şeyden güvenilir. Elinden, dilinden kimseye bir zarar gelmez. Hiçbir peygamber kendisine emanet edilen bir şeye hıyanette bulunmamıştır. Kimsenin malında, gözünde, namusunda kesinlikle gözü olmaz peygamberler. Emindir peygamberler. Bunun için peygamberler yaşadıkları dönemde, toplumlarda emin diye anılmışlardır ki işte peygamberimizin de bu şeyi meşhurdur. Muhammedül Emin diye. Daha peygamber aleyhisselam peygamber olmadan daha gençliğinde bile peygamberimizin böyle ünü vardı. Muhammedül Emin diye. Herkes ona güvenir, güvenirli. İsteyen sırrını söyler, isteyen parasını verir, isteyen hatta yani kızını, yani hanımını böyle bir muhafaza için güvenip teslim edebilir ileride. Peygamberler insanlar olan sosyal yaşantılarında kullara, insanlara karşı böyle emin oldukları gibi Allah Teala'nın emirlerini tebliğ ederken de güvenilir kişilerdi. Hiçbir peygamber kesinlikle başka bir çıkar peşinde olmamış peygamberler. Peygamberler Allah'ın emirlerini, onlara gelen vahiyleri gayet emin bir şekilde ümmetlerine, toplumlara tebliğ etmişlerdir. Üçüncüsü fetanet, fetin. Yani akıllı demektir. Peygamberlerin her biri vücutça sağlıklı, düzgün oldukları gibi akılca da her biri o zamanın, o dönemin hatta bütün insanlık döneminin en akıllı, en süper zekalı insanlarıdır. Her bir peygamber hemen her olayı kavrayabilir, her şeyi bilebilir ve zamanın her türlü bilim teknolojisinde bilirdi peygamberler. Dördüncüsü ismet. Ayn ile böyle, sat ile ismet diye masum anlamına gelir ki peygamberin her biri masumdur. Masum yani günahtan korunmuş. Günah işleyemez demektir peygamberler. Ne kadar peygamber varsa bunlar gerek peygamber döneminde gerekse önceki gençlik dönemlerinde her biri masumdur. Hiçbiri yüz kızartıcı çirkin günah işlememiştir. Yani haşa böyle hırsızlık gibi, hıyanet gibi, fuhuş gibi hiçbir peygamber böyle bir suç, günah işlememiştir peygamberde. Hiçbiri de işlememiştir. İşte İslam'da ve ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde masum olan, yani günahtan korunmuş olan kişiler ancak peygamberlerdir. Peygamberlerin dışında herkes hata işleyebilir, günah işleyebilir. Mesela günümüzde Katoliklerin ruhani lideri olan Papa. Onlara göre masum. Yani onlara göre Papa günah işlemez, işleyemez. Haşa bir şey yok böyle şey. Çünkü Papa sıradan bir insandır. Ki Vatikan'daki Kardinaller Meclisi seçim yapıyor. Şu Papa olsun. Böyle bir seçimle, Vatikan'daki seçimle kişi kalkıp papalık makamına oturunca günah işlemekten mahsum mu oluyor? Hayır. Günah işleyebilir, her hatayı yapabilir böyle. Nefsine uyabilir, uyabilir. Yalnız peygamberler masumdurlar. Peki peygamberler nasıl acaba günah işlemezler acaba? Peygamberlerin ruhsal yönleri o kadar güçlü, o kadar kuvvetli ki ruhsal yönleri sürekli ruhları onların bedenleri üzerinde etkili, güçlü olduğu için. Nefisleri ancak Allah'ın verdiği mübah çerçevesinin dışına çıkamaz nefisler. Peygamberlerin öyle bir manevi ruhsal cezbeleri peygamberler. Ve peygamberlerin beşinci sıfatı da tebliğ. Tebliğ Allah'ın emirlerini görevli oldukları toplumlara anlatmaktır, bunları bildirmektir. Bu tabi kolay değil. Yani kolay değil. Öyle peygamberler geldi ki hemen hemen her bir peygamberlerin öyle çeşitli ki peygamberler zamanın azgın sapık insanlarına peygamber gönderir peygamberler. Mesela bizler şimdi camide mesela sohbet yapıyoruz camiye gelenlere. Efendim rahatça oturuyoruz orada oturduğumuz yerden. Zaten camiye gelmiş. Karşı değil zaten bu konulara da. Onlara anlatıyoruz mesela bir şey. Bu tabii kolay muhtemelen. Yani peygamberin görevi yanında bu milyarlarda biri değil. Hatta yani rakamlara sığdıramam ben şey. O kadar basit, o kadar basit bir şey. Peygamberlerin görevi yanında. Oysa peygamberler, kime gidiyorlar peygamberler? En azgın, dalalette, sapık insanları davet ediyorlar. Bu arada tabii dönemin diktatörlerine gidiyorlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam, o dönemin diktatörü Nemrut aleyhillâne onu Allah'a davet ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam zamanın dönemin diktatörü Firavun ayağına gidiyor, sahne gidiyor. Onu Allah'a davet ediyor. Peygamber aleyhisselam hazretleri Ebu Cehil ayaklarına gidiyor. Defalarca böyle ayaklarına gidiyor. Tabii peygamberler her an ölüm tehlikini göze alarak ki her an bir emir çıkacak diktatörün ağzından vurun kellesini diye. Nitekim İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Yahya Aleyhisselam yere yatırıldı, ellere bağlandı, koyun bu kesilir gibi boğazı kesildi. Nice peygamberlerin böyle başları yatırıp kesildi böyle işte. Ama ne yaptı onlar? Hayır, Allah emrini budur diye onu tebliğ ettiler peygamberler. Ayrıca peygamberler bu işi yaparken bir de hiç kimseden bir şey istemezler, beklemezler. Karınları aç da olsa peygamberlerin, ayakları çıplak olsa, üst başlarında böyle yamalı bir şey dahi giyecekleri olmasa, yine de peygamber Allah emrini tebliğe de kimse bir şey beklemezler. Kim böyle an bize şöyle buyuruyor, Şuara Suresi ayet 162'de, yani peygamberlerin her biri, peygamberin her biri göreve başlayınca önce şunu vurguluyorlar öncelikle. Bismillah, inni leküm resulün emin. Önce bunu söylüyorlar. İnni muhakkak ki ben leküm sizin için resulün, Allah'ın gönderilen resulün, peygamberim. Öyle resul ki sıfatı geliyor. Eminün. Önce emin bir peygamberim. Yani güvenilir. Doğruysa söylüyorum. Allah bana bu görevi verdi. Allah bana peygamberin görevini verdi. Ben size Allah tarafından gelen emin, güvenilir, hak peygamberim. Önce bunu vurguluyorlar, üzerine duruyorlar insanlara. Sonra şunu diyorlar. Fettekullâhe ve eti'ûn. O halde Allah'tan korkun. Neden? Allah bizi gönder diyorlar. Allah bize bu görevi verdi. Biz size Allah'ın tebliğe geldik. Allah'tan korkun. Ve eti'ûn. Bana da tabi olun diyor peygamberler. Peygamberler tabi olmak. Peygamberler önder. Manevi önder. İnsanları cennete taşıyacak önderler. Hatta peygamberler insanların dünya yaşantısını bile huzurlu ortam olacak önderler peygamberler. Bunun için böyle diyorlar. Allah'tan korkun Celle Şanühü, Allah'a iman edin ve bana tabi olunuz. İtaat ediniz. Yani emrimi dinleyiniz. Ve ma eselüküm aleyhi min ecri. Ve şunu da özellikle üzerinde duruyorlar. Biz bunun üzerine bir ecir, ücret, bir karşılık istemiyoruz diyorlar. İcabından meydanlarda, bayramlarında, seyranlarında, tarlada, bayırda, çöllerde peygamberler durmadan gece gündüz peygamberler. İş saatlerini kesiyorlar. Dünya işlerini bırakıyorlar. Yarı aç, yarı tok, yarı çıplak peygamberler. Uykusuz, yorgun peygamberler. Ama nasıl ki Allah korusun bir evde yangın olsa, mesela evde anne baba dışarı çıkmışlar, evde çocuklar kalmışlar. Birdenbire evde bir patlama oldu, gaz tüpü patladı, büyük bir yangın çıktı. Ev yanıyor. Ne yapar anne baba, dışarıdan nasıl çırpınırlar? Ondan kurtarmak için yavrum nasıl çırpınırlar? Ya da mesela bir kadın otururken su kenarında, göl kenarında, deniz kenarında çocuğu suya düşüverdi. Kadın tabii suya giremiyor da, onu çıkaramıyor da, ama kadın nasıl ferde de kadın, nasıl kadın bağırır, imdat diye yalvarır, yavrum gidiyor diye. İşte peygamberin her birinin yüreği anne şefkatinden çok daha rikkat incedir. Her peygamber ümmeti için anne yüreğinden daha merhametlidir peygamberler. Bunun için o peygamberler, Aleyhisselam Hazretleri peygamberler, dünyaya geldiler, gülmediler bu dünyada onlar. Onların bu dünyada kana kana su içemediler. Onlar bu dünyada kana kana uykuyu alamadılar. İcabından toprakta yatılar, taşta yatılar, çölde yatılar. Ayakları çatladı patladı yol yürürken yanına ayak böyle. Koşuştular böyle işte. Neden? Peygamberlerin kalp gözü açık. Onların basiret açık peygamberlerin. Onlar kabirdeki mevtan halini görüyorlar. Onlar cehennemi görüyorlar manevi olarak. Görüyorlar onlar böyle şey. İnanmayan ümmetlerinin, o toplumun kabir azap çekeceğini ve mahşerden sonra yanacağını biliyor cehennemde. Bunun için peygamberi şey çekiyor peygamberler bu şekilde. Ve işte peygamberler şunu diyorlar. Biz sizden buna karşı bir ücret talebi etmiyoruz diyorlar. Yani gelin dinleyin mesela. Gelin dinleyin diyorlar. O tabii her peygamberin geldiği toplumda genelde peygamberin her birinin başına gelmiştir. Hakarete uğrama peygamberlere. Her dönemin diktatörleri, derebeyleri, kralları, firavunları, nemrutları peygamberlere karşı gayet çetin ters davranmışlar. Peygamberlere karşı. Asarım, keserim diye tehditler böyle. Bazısını öldürmüşler böyle şey. Ve yine sapık güruhları, şehvetine dalmış, alkolik, ahlaksız böyle sefil yaşayanlar, putlara tapınanlar da peygamberlere karşı direnmişler böylece. Hakaret etmişler, taşlar atmışlar peygamberlere, peygamberi dövmüşler peygamberleri. Ama bir çocuk, yani daha küçük, aklı ermeyen bir çocuk, annesi mesela aman yavrum sobayı yaklaşma bak cız mız der, yavrum şunu bunu yapma der, çocuk aklı ermeyip gidecek oraya. Annesi bunu çeker, çocuk annesi yapmadan vurur bile be annesine böylece. Ama bir anne hepsi bunları sineye çeker. Yeter ki yavrusu kurtulsun böylece. İşte peygamberler de yalnız Allah rızası için anne şefkatinden, anne merhametinden çok ama çok daha fevkindeki merhamet şefkat ile ümmeti kurtarma çalışırlarken ne diyorlar? Biz sen bir ücret istemiyoruz diyorlar. Peki ilk peygamber kim? Ve dünyaya kaç tane peygamber geldi? Tabii hepimizi bildik elhamdülillah. İlk insan, ilk peygamber Adem Aleyhisselam Hazretleri. İlk peygamber Adem Hazretleri. En son peygamber de Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'dir. Bizim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Son peygamber de. Tabi başka peygamber artık gelmeyecek Allah buyurdu Kur'an-ı Kerim'inde ve gelmedi. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek ama o peygamber olarak gelmeyecek artık ama. Peygamberimizin şeriatına bağlı olarak gelecek. O artık yeni peygamberlik yapmayacak. Onun peygamberliği mi? Kapandı. Kapandı. Peki kaç tane peygamber geldi acaba? Bir hadis-i şerifte Hazreti Ebu Zer'in rivayet hadis-i şerifte 313'ü Resul olmak üzere 124 bin peygamber geldi rivayet ediliyor. Ancak bu hadis-i şerif o kadar kuvvetli değildir. Mütevatir değildir. Bu rakam kesin değildir. Yalnız bir de şunu bu hadis bildiriyor ki demek ki yeryüzüne çok ama çok peygamber gelmiş. Hatta bir rivayette 224 bin yani daha kuvvetlisi 124 bin peygamber. Bin değil böyle. 10 bin değil bakınız. 124 bin peygamber. Ya da 224 bin peygamber geldi rivayet ediliyor. Ama bu rakam kesin değil. Neden kesin değil? Tabii temel kaynak Kur'an'dır. Allah da Kur'an'a şöyle bir Mevlam bizlere Mümin Suresi ayet 78'de Sebillah Velekad Ersan Rüsülen Mevlam biliyor ki Habibim biz Rüsül Resulün çoğulu Resuller yani peygamberlere gönderdik dünyaya. Min kablike, senden evvelde, Allah buyuruyor. Ve lekad ersenle rüsüle min kablike. Ya Habib Muhammed'im, senden önce, senden evvelde bizler çok peygamberler gönderdik. Rüsül, çoğu sigası burada. Mevla buyuruyor, çoğu peygamber gönderdik. Minhum, o an o peygamberlerin bazısını ben kasasına aleyke. O peygamberin bazısını, kısasını sana bildirdik. Kısa anılarını bildirdik. Ve minhum mellem naksus aleyke. Onların bazısını sana bildirmedik, Allah buyuruyor. Demek ki peygamberimizin bile bilmediği peygamberler var. Allah böyle buyuruyor. Mevlam buyuruyor, ya Habibim Muhammed'im, senden önce yeryüzüne çok peygamberleri gönderdik. Onların bazısını sana bildirdik. Hayatlarını, yaşantılarını kıssan sana bildirdik. Bazen bildirmedik. O halde işte bu ayet-i kerimeye göre peygamberlerin kesin sayısı bilinmiyor. Yalnız öyle 300 tane, 5000 tane diyeyim. Demek ki 100 bin küsur peygamber yeryüzüne gelmiş. Peki kimlere gelir peygamberler? Mevlamız buyuruyor bizlere Yunus Suresi ayet 47'de Sebillah veliküllü ümmetin resul. Mevla buyuruyor. Veliküllü ümmeti, her ümmete, her topluma bir resul, peygamber gelmiştir. Yani dünyanın neresi yaşarsa yaşasın böylece. Küçük veya büyük, demek ki her dönemde, her topluma bir peygamber gelmiştir. Tabi peygamberin bazıları pek bir yapamamış, yani küçük kabileye gelmiş. Tabi eski dönemlerde dünya daha büyüktü o zaman böyle. Şimdi yani küçüldü böyle. Her şey anında biliniyor şu anda. Biliniyor. Demek ki peygamberin bazıları ancak küçük bir yerde görev yapmışlar. Orada kalmış. Ama Mevlam buyuruyor, mutlaka her bir topluma, yani Çin'e de, Hindistan'a da, her tarafa mutlaka peygamber gelmiş, Mevlam buyuruyor. Peki şimdi bizler peygamberlerin hepsi iman etmemizi gerekiyor mu? Hepsine de. Bu iman şartına giriyor mu? Giriyor. Mevlamız buyuruyor, her aşağı okuyoruz Aman Resulü ayetinde, Sebillah, La nüferriku beyni hadi minhum, min Resulü. La nüferriku, bizler tefrika yapmayız. Yani fark gözetmeyiz, ayrım yapmayız bizler. Beyne ehadim min Resulü. Resuller, peygamber arasında bizler ayrım yapmayız. Yani şu peygamber, buna inanıyorum, inanmıyorum, yapamayız. Yapamayız. Mesela bir Müslüman kalksa da Yahudilere, İsraillere kızarak, mesela Hz. Zekeri Aleyhisselam'a, Yahya Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, işte haşa yani, inanmıyorum dese, imana gider. İmana gider. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberler var ya, bunlar ismen iman gerekiyor bunlara. Gerekiyor. Kur'an'da bildirilmeyen de, demek ki ne kadar yeryüzüne peygamber gelmişse, her birinin peygamberine inanıyoruz, iman ediyoruz muhteremler. Mesela Yahudiler, Hristiyanlar, bizim peygamberimizi tanımıyorlar, İnkar ediyorlar. Hatta hakaret ediyorlar peygamberimize. Biz onlara karşı yapamayız böylece. Bizim imanımızın gereği budur. Hazreti Musa da hak peygamberdir, Allah'ın elçisidir. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın elçisi, peygamberdir, hak peygamberdir. İnanmaya mecburuz bizler böylece. Kur'an-ı Kerim'de 28 tane peygamberin ismi şerifleri geçiyor. 28 tane geçiyor. Bunlardan üçü ihtilaflı. Nasıl ihtilaflı? Acaba peygamber mi, evliya mı yani böyle? Yani büyük insanlar bunlar da, Allah katında sevgili kişiler bunlar da, üçü ihtilaflı. Kim bunlar? Bir Hazreti Üzeyr aleyhisselam. Hazreti Üzeyr, bu acaba, Üzeyr'in Kur'an'da geçiyor çünkü. İsmi geçiyor. Ama ümmetiyle bir mücadelesi bize Kur'an'da bildirilmiyor. Bir tebliğ daveti bize bildirilmiyor. Bu için Hazreti Üzeyr acaba peygamber mi? Yoksa Allah'ın salih kulu, bir evliya mı? İkincisi Lokman aleyhisselam. Hazreti Lokman. O da Kur'an'da bildiriliyor. Hatta Kur'an'da bir sure var. Lokman suresi diye. Lokman hekim diye geçiyor. Kendisi hakim diye geçiyor. Bu da Allah'ın salih kuludur. Allah'ın güzel kuludur. Ama acaba peygamber mi, evliya mı? Bu da kesin bilinemiyor. Bir de Zülkaden aleyhisselam. O da Kur'an'da geçiyor. Kehf suresinde uzunca geçiyor. Bunun da acaba peygamber evliya olduğu kesin bilinmiyor. Ama diğer 25'in hepsi peygamber olduğu biliniyor. Demek ki ne kadar peygamber gelip geçmişse her birini iman etmekte mükellefiyiz. Peki acaba Mevlamız neden böyle devamlı peygamber gönderir Mevlamız? Mesela Hazreti Adem aleyhisselam ilk insan, ilk peygamber. Yeterli olmaz mı başka peygamber gelmese? Olmuyor muhteremler. Olmuyor. Çünkü peygamberler yeni bir nur saçan, hayat saçan, ruh saçan kişiler böyle işte. Toplumlara. Çünkü zamanla bir fetret devri deniyor. İnsana bir gevşeme oluyor dinde. Uyuşukluk, tembellik, tekasül gibi insana bir ağırlıklar olur. İnsan dine duyarsız olur. Ve bu arada tabii şeytanın da vesvesesiyle insanlar genelde sapık yollara giderler insanlar böyle. Özellikle putperestlik böyle. Çünkü insanın fıtratında bir din ihtiyacı var insanın fıtratında. İşte kim ki hak dini bulamasa bile ama dinsiz kalamaz. İşte bir putu, kişiyi, kişileri, şunlara, bunlara bir putlaştırır. Bir ideolojiyi, bir şeyi putlaştırır. Ona göre kendine bir tapınır, bapınır, tören yapar, şunu yapar, bunu yapar. Ama insanlar mutlaka bir inanç etrafında toplanırlar. Hak olsun, sapık olsun. Tabii hak olan inançlarda insanlar huzuru bulurlar. Ruh sürekli olgunlaşır böyle. Manevi tat, manevi fez gelir, insanlara sabır gelir, tevekkül gelir, teslimiyet gelir, ibadetlerin bilinçli yapılır, Allah'a bağlılık insana gelir. Tabi bu kişi elhamdülillah hem dünyada huzuru bulur, hem ahirette rahatı bulur. İşte bunun için demek ki insanlara böyle sürekli peygamber gönderilmesi gerekiyordu. Özellikle eski çağlarda insanlar arasında bir irtibat, bağlantı yoktu. Ulaşım gayet zor ulaşım. Ancak develerle, işte bazı ilkel sandallarla su ve deniz kenarlarında bir toplum, uzakta kalan bir toplum. Belki toplum peygamber faydalanmıyor. Bunun için eski dönemde aynı zamanda dünyada birçok peygamber bulunabiliyordu. Her toplum başka peygamber gelirdi. Yalnız Mevlamızın şudur buradaki koyduğu fıtri kanunlar. Bir topluma gelen peygamber, o öldü mü, görevini yaptı mı, ondan sonra arkasından başka peygamber gelince, arkadan gelen peygamber de eğer Resul makamında peygamber ise, önceki peygamberin artık geçerliliği, yani ona uyum geçerliliği kalkar, peygamberdi tabii kendisi yine, artık ona tabi olunmaz. Sonra gelen peygambere tabi olunur. Çünkü Mevlamız Allah-u Teala her topluma başka bir şiat vermiştir Mevlam. Peki peygamberlerin acaba bazı birazdan daha üstün olabilir mi peygamberlerin bazılarından? Bu olabiliyor. Peygamberlerin her birisine iman farz, peygamberlik konusunda peygamber diye. Ama tabi peygamberin bazı bazısından daha üstün. Mevlamız buyuruyor bizlere Bakara Suresi ayet 253'te Sebillah Tilker Rusülü işte şu peygamberler Faddalna ba'dahum ala ba'd. Onların bazısını bazı üzerine daha faziletli üstün kıldık Mevlam buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Demek ki peygamberin her biri peygamber makamında aynı değil böyle. Onların da manevi dereceleri böyle üst üste var böylece. Mesela bu ayet tekrar devam ediyor. Allah'ın kelam ettiği peygamberler mesela Musa Aleyhisselam. Allah Teala her peygamberimiz başka bir özellik vermişti her peygamberimiz. Hazreti Musa Aleyhisselam Kelimullah makamında Kelimullah. Yani hiç vasıtasız Allah'ın kelamını işiten duyan Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam Ruhullah. Ruhsal gücü çok güçlü. Hz. İbrahim Aleyhisselam Halilullah. Allah'ın Halil dostu. Allah dostu. Allah Halili. Bunun gibi her peygamberin başka bir özelliği vardır. Tabi bazısı daha üstündür. Mesela Ulul Azim olan peygamberler. Mevlana buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne Fasbir kema sabere ulil azim miner rusulü ve la tekün ke sahibil hud Mevlam buyuruyor. Fasbir Mevlam buyuruyor. Habibi Muhammed'im sabreyle. Tabi bu akşam inşallah Peygamberimiz asıl bu akşam konusu değil de hafta inşallah Peygamberimizden bahsedelim inşallah. Yani kısaca da öyle gerekti şu anda. Peygamberimizin gönderildiği toplum dünyanın en vahşi bir toplumuydu Mekke'de. Mekke müşrikler. Yani dünyadan artık kopuk yaşamış insanlar. Çölde yaşamışlar. İçki, kumar, fuhuş. Yani kocasını aldatmayan azmış kadınlar muhteremler. Azmış. Bir örnek vereyim. İstemedim ama öyle aklıma geliyor şu anda. Mekke'de Ebu Cehil'in dayısı vardı. Mekkelilerin akıl hocası. Ona akıl danışırlardı. Hem akıllı, hem biraz yaşlı, hem de malı çoktu, zengindi. O tabi o zamanlar mala çok bir saygı vardı insanlarda. İsmi Velid bin Mugire isminde. Gayet akıllı. Fakat tabi iman nasip olmadı muhtemelen. Yani aklına güvendi, malına güvendi, çevresine güvendi, saygınlığına güvendi. Sanki öyle devam edecekmiş gibi. Öyle geldi kendisine. Zavallı ya. Acıyorum onlara. Yanıyor şimdi canım çünkü şu anda. Ama ne oldu bakın değil mi? Toprak oldu, toprak muhtemelen. Çevresi de gitti, mal da gitti, mülkü de gitti, bedeni de gitti. Şu anda mezarı açılıp bakılsa zaten mezarı yok bir şey artık. Sıfır adım muhtemelen. Değmez ama de yapmışlar. Onun hakkında ayet-i kerime gelmişti. Müddessir suresinde Kur'an-ı Kerim'de. Tabi Kur'an'a girmeyeceğim fazla. Bismillah ba'de zalike zenim diye. Onun hakkında Mevlam bazı sıfatını saydı böyle. Kötü sıfatını Mevlam saydı. Yani şöyle şöyle şöyle şöyle saydı. Ve sonunda Mevlam buyurdu. Ba'de zalike zenim diye. Bu akıllı böyle. Yani peygamberimizin doğru dürüst olduğunu biliyor. Onu da biliyor. Fakat çevreyi aşamıyor. Nefsini aşamıyor derler. Şeytanını yenemiyor böyle şey. Onur, gurur, benlik sanki öyle kalacakmış gibi. Çabalılar böylece. O havaya kapadılar. Onur, benlik, çevre, etki, yetki, mamülk. Ona güvendiler. Aşamadılar. Hakkında ayet-i kerimelere gelince da peygamber bunu tebliğ etmek. Tebliğ etti. Düşündü. Baktı ki hepsi doğru. Hepsi doğru. Tek son bir şeye o zenim kelimesine takıldı kafası. Acaba bu da doğru mu dedi şimdi. Ama doğru olması gerek dedi böylece. Diğer 18 tane sıfatı hepsi sayılı gibi doğru. Kendi baktı. Eve koştu gitti. Annesi sağmış. Kılıcını çekti. Annesine karşı geçti. Anne, benim babam kim? Bana söyle bunu. Yavrum işte Mugire. Hayır anne. Hayır anne. Kılıç çekti. Anne, vallahi senin başını keserim, boynunu uçururum. Bana doğru söyle, benim babam kim? Annesi şaşırdı. Yavrum nereden çıktı bu iş? Nereden çıktı bu iş? Bak yaşının başını aldın. Sana kim dedi böyle? Nereden çıktı bu iş? Anne dedi. Muhammed dedi. Onun Rabbisi, onun Rabbi Muhammed dedi. Ayet indirmiş. Hakkında Rabbi bak şunları şunları saymış. Sayıyor. Hepsi doğru be. Hepsi doğru dedi. Bu da doğrudur dedi. Böyle. Benim babam kim? Bana ya bunu doğruyu söyle. Ya senin başını keserim böyle. Kesin, kararlı. Öyle insandı kendisi de. Annesi baktı ki kurtuluş yok. Doğru söylemezse başını kesecek oğlu. Öyle bir şekilde otur olmadı. Oturdu. Oturdu. Yavrum dedi. Velid dedi. Baban kısır dedi. Babandan çocuk olmuyor dedi. Böyle. Baban daha baş hanımda evlenmiş. Babanın çocuğu olmuyordu. Baban kısırdı. Sonra babam beni de aldı. Ben de evlendi. Benden çocuk boşluk olmuyor babamdan dedi. Baban dedi malı mülkü çok dedi. E dedi baban ölünce o mal başkalarına kalacak diye korktum. O zamanlar müşrikler cahiliye döneminde kadına miras vermezlerdi. Babanın malı başlarına kalacak diye korktum dedi. Bir gece evimize gelen misafirdasına girdim yattım. İşte o kişi dedi böylece. Söyledi. Demek ki bu şekilde de gerçekler de gördüğü halde inandım ama ne yazık ki iman edemedi tabii ki kendisi edemedi. İşte Mevlam buyuruyor, peygamberlerin bazıları üstündür peygamberler böylece. Üstündür. Nasıl ki bir kumandan, bir ordu komutanı kumandan ne kadar büyük bir düşmanla çetin bir savaş yaparak eğer savaşı kazanırsa tabi daha ünlü olur böylece. Hatta mesela basit küçük bir isyan var bir yerde de böylece. Baş kaldırı var küçük çapta önemsiz şekilde oraya bir kumandan gönderilmez. Oraya bir müfreze gönderilir. En çok bölük gönderilir, şu bu gönderilir böylece. Ona gönderilir. Karşıdaki düşman ne kadar büyükse, ne kadar tehlikeliyse, ne kadar çetinse oraya ona orantılı daha büyük bir kumandan daha büyük güç gönderilir. İşte Mevlamız da böyle mesela Nemrut'a karşı Mevlamız Hazreti İbrahim'e Şirin'e karşı Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber gönderdi böylece. Ona göre işte tabi peygamberimizin görevi çok zordu. Peygamberin Aleyhisselam'ın peygamber görevi de zordu böylece. Peki peygamberde bir de güç var, manevi güç. Mucize deniyor buna, mucize deniyor, mucize. Peygamberlerin böyle bir güçleri olduğu halde mucize. Mucize sözlük olarak insanları aciz bırakıcı. Yani acize, yucize fiilinden mucize isim faildir. İnsanları aciz bırakıcı. Yani insanlar, cinler hep toplanıp bir araya gelseler bir peygamberin gösterdiği mucizeyi yapamazlar, gösteremezler. Örneğin Salih Aleyhisselam Hazretleri, Salih Aleyhisselam peygamber. Kavim isteyince Allah dua etti. Bir taş dağdan, kayadan içten canlı deve çıktı. Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa ejderha oluyordu böylece. Yılan oluyor. Sonra tuttu mu yine sopa oluyordu. Denek oluyor bu şekilde böylece. Demek ki bir peygamberin gösterdiği mucize kıyamete kadar hiçbir zaman aynısı yapılamaz. Yapılamaz. Yani bilim, teknoloji ne olursa olsun böyle. Nereye yükselsin? Peygamberin yaptığı mucize kesinlikle yapılamaz, gösterilemez böyle şey. Peygamberler. Peki peygamberlere böyle bir mucize gücüne kuvvetli sahip iken neden böyle çeşekir acaba? Neden hemen o mucizeden yaralanmıyorlar? İşte Mevlamız buyuruyor. Mümin Suresi ayet 78'de Sebillah ve mahli Resulün en yet illa biiznillah. Ve mâ kâne li resûlin en ye'ti bi âyetin. En ye'ti bi âyetin. Hiçbir peygamber bir burada ayet mucize anlamında. Hiçbir peygamber bir mucize kendi getiremez. Bir peygamber ne kadar sıkışsa yani taş dönülüyor, dövülüyor, boynu cebden kesiliyor. Her ne olsa olsun bir peygamber ne kadar sıkışsa da daralsa da peygamber kendiliğinden bir mucize ortaya koyamaz, ondan yararlanamaz. İlla biiznillah, ancak Allah'ın izniyle. Allah dilerse, Allah o peygamber elinde mucize yaratır Mevlamız. Mesela bizim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir Savaşı başlamazdan önce Peygamberimiz. Tabi düşman çok 3 kat fazla sayısı olarak her bakımdan at, deve, silah, zırh, kalkan o bakımdan yani o günkü savaş tekniğine, teknolojisine göre düşman çok daha üstün. Sayısı olarak fazla düşman. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz peygamber hiç farklı olmadan yerden bir avuç kum aldı peygamberimiz. İnce, ipe gibi kum aldı peygamberimiz. Yerden aldı. Onu düşmana doğru attı peygamberimiz. O anda Rabbim bir rüzgar verdi. Rabbim, fırtına verdi rüzgar Rabbim. O rüzgar onu düşmanlarından götürdü. Düşman askerlerinin her birisinin gözüne kumlar girdi. Hepsinin gözüne girdi. Hepsinin gözüne girdi. Savaşta başlamadan. Tabi gözlerine kum girince ne oldu gözleri? Gözleri yandı, yaşardı. Göremiyorlar böyle, gözlerini kapamıyorlar, kapayamıyorlar gözlerini. Kum erimiyor da, yani çıkmıyor, erimiyor da gözüne kaldı. Gözleri kızardı, yaşardı, ağrıyor gözleri, göremiyorlar, savaşamıyorlar. Mevlam şöyle buyurdu ayet-i kerimesinde. Sebillah, ve mâ rameyte iz rameyte وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَا مَلَامُ diyordu bak. Habibi Muhammed'im onu sen atmadın. İz rama'yı attın وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَا onu Allah attı. İşte bu işte bir mucize muhteremler. Hatta Çanakkale Savaşı'nda rahmetli şehit Gazi Seyit Çavuş da Allah rahmet eylesin kendisine. O da artık düşman donanması Çanakkale Boğazı'na geçmek üzere. Atışı yapılıyor ama isabet olmuyor düşman filosuna, donanmalara, gemilere olmuyor. Düşman donanması filo geçmek üzere Çanakkale Boğazı'na. Rahmetli o Seyyid Şah Hazretleri alıyor iki elini, kendi kimse dokunduğundan alıyor o gülleyi, mermiyi, top mermisini. O zaman bu ayeti okuyordu böyle işte. Sebillah. Ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnallah rama Bismillahirrahmanirrahim diyor. Topu ağzına sürüyor. Ateş yan bakayım diyor. ateşliyorlar. Düşman amiral gemisinin, kumanda gemisinin tam böyle şeyini vuruyor böyle, merkezine vuruyor böyle. Merkeze vuruyor böyle, vuruyor. Tabi düşmanın komutan, amiral gemisi, komuta gemisi battığı gibi diğer gemiler geri çıkıp kaçıp gidiyorlar böyle işte. Bu tabi insanlardan olursa, o kişi de Allah yolunda salih kişi ise bir keramet olur böyle işte. Olur. Peygamber olursa mucize olur. Demek ki peygamberler istedikleri anda mucizeden yararlanamazlar. Neden? Bu adetullah'a ters geliyor hocam. Adetullah. Çünkü zaten mucize Allah'ın koyduğu şu denizden kuralların dışında bir iştir böyle şey. Mesela havada uçması, denizde yürümesi, işte olağanüstü bir şey yapılması, bir kuru değneğinin canlı yılan şeye dönüşmesi, bir kuru taştan suların fışkırması çıkması, tabi nedir bunlar? Hep bunlar tabi Allah'ın koyduğu dengeden kuralların dışına çıkmaktır bunlar böylece. Peygamber bu herhalde yaralanamazlar bundan böylece. Yoksa peygamberler hiç böyle uğraşmadan, çalışmadan, çabalamadan işte iman etmese hemen şöyle olunuz, şöyle olsun hemen yaparsa bu tabi Adetullah ters işliyor. İman gaybı çünkü böyle. İman gaybı böylece. Peygamberler bir de erkek hepsi de. Hiç yeryüzüne kadın peygamber gelmedi muhteremler. Mevlamız bize buyuruyor. Nahl suresi ayet 43'te. Sebillah. Ve ma ersana min kablike illa ricalen. Mevlam buyuruyor. İlla ricalen. Rical, rezül. Erkek demektir. Demek ki hiç kadın peygamber gelmedi. Allah Teala kadınlara peygamber görevini vermedi. Vermedi. Şimdi bundan biraz tabii bir hisse almamız gerekiyor bundan. Allah Teala yaradan Mevlamız. Mülk onun Mevla. Allah dediğine mülkü verir, Mevlam verir. Demek ki Mevlamız kadınlara peygamberlik görevini vermedi Mevlamız. Neden? Kadın tabi erkek gibi olamaz. Erkek kadar kadının tahammül gücü olmaz. Kadınlar daha zayıf yapısal yapılara zayıftır. Kadına dayanamazlar. Ayrıca tabi kadının sesi de namahrem. Kadının sesi de böylece. Yani kadın bakınız bir peygamber bile olsun çıkıp meydana bağırması, çağırması, davet etmesi. Bu bir demek ki böyle Allah katında Adetullah'ta doğru değil böyle şey. Şimdi günümüzde çağdaşlık diye illa kadınlara da her görev verilsin diyorlar. Her görev verilsin diyorlar böyle şey. Halbuki Allah Teala kadını kadın yaratmış Mevlam ve erkeği erkeği yaratmış Mevlam böyle şey. İşte baktığımız zaman fıtrat, yaratılışta. Mesela birinin çocuğu oluyor. Hemen soruyorlar, kız mı, erkek mi? Bak, ayrım buradan başlıyor ama. Ne olsa olsun, yok hayır böylece. Daha çocuk doğduğu anda yakınları hemen soruyorlar. Birbirlerine telefonla hemen soruyorlar. İşte falan çocuğu olmuş, doğum yapmış. Kız mı, erkek mi? Hem ayrım başlıyor. Neden? Allah ayrı yarattı Mevlam bunları böyle. Yani kızın yaratılışı başka, erkeğin yaratılışı başka. Hatta ana karnındaki onların halleri bile başka böyle. Erkeği taşıyan kadının hamile durumu başka, kızın başka mutlaka böylece. İkisinin onun yapıları başka bunların böylece. Bunun için illa efendim işte kadınlar da her şeye girsin, her şeye girsin. Gerçi giriyor kadın her şeye. Ama bir şartla tabii baş açık olacak kadının böylece. Başını açacak kadın. O kadın başını açtı mı tabii her yere girebiliyor. Her yere girebiliyor. Önünde bir engel yok. Her yere girebiliyor. Ama buna yetinmiyorlar gene. Yetinmiyorlar gene buna. Efendim işte daha her şeye girsin kadın böyle. Her şeye kadın girsin. Her şeye kadın girsin. Tabii buna baktığımız zamanlar yani Allah Teala Mevlamız demek ki Allah Teala kullarına kadından peygamber göndermemiş. Göndermemiş. Bundan bir hisse almamız gerekiyor. Tabii kadın doktor da olabilir tabii. Kadın doktora lazımdır. Hele bilhassa doğum uzmanları, ebeli gibi şeyler. Kadınların bunu yapması hep öyle gelmiş zaten bence. Hep öyle gelmiş. Yani bundan 5000 sene önce de, 10.000 sene önce de mutlaka doğum uzmanları, ebelik yapanlar kadınlarmış bence. Tabii onların da görevleri var. Ama hanımlarımız meslek seçiminde eğer fıtrata uygun seçerlerse rahat ederler muhteremler. Yoksa bir kadın görevin dışında başka yere atılırsa o kadının kadınlığını yitirir muhteremler. O kadındaki evlat meram şefkat de gider kadından. Erkekse kadın böyle. Yani kadında evlat sevgisi fazla olacak. Evine kadın daha fazla bağlı olacak kadın. Kadın eşliğine daha sadakatli olacak. Kadın dışarıda yorulduğu, bunaldığı, hele bazı açık konuşayım mesela siyasi şeylerde yere gitti mi kadın, tabii muhalifi olacak, aleyhine konuşulacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Kadın tabii bunları kaldıramaz muhteremler. Kadın sinirlenir, üzülür. Kadın daha duygusaldır kadınlar. Kadın eve gelince, kadın bitkin gelecek. Ne kocasında gülüp konuşabilir, ne çocuğunu sevebilir, ne evinde huzur bulabilir böyle işte. Yani dünyayı ters çevirmeye gerek yok aslında. Bir de ne kadar peygamber gelmişse hangi topluma, hep o toplumun içinde peygamber gelmiştir. O toplumu iyi bildiği için psikolojisinin dilini. Mevlamız buyuruyor bizlere, İbrahim Suresi ayet 4'te, Bismillah, وَمَا اَسْتَنْلَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Mevla buyuruyor. Biz her toplum ancak o kavmin, toplumun lisanı, diliyle peygamber gönderdik Mevlam buyuruyor. Böylece. Demek ki her peygamber o toplumdan geliyor. Toplumu yakından tanıyor. Toplumu. O toplumdaki kusur noksanları iyi biliyor. Onların bağımlı olduğu günahlarını iyi biliyor. Onların dillerini en güzel şekilde biliyor. Anlatabilmesi için Rabbimiz her toplum Mevlam o toplumdan Mevlam peygamber gönderiyor. O toplumun psikolojisini biliyor. Onun ruhsu yapılarını biliyor. Onların örf adetlerini, geleneklerini iyi biliyor. Onların dillerinin en incelini biliyor. Öyle geliyor böylece. Öyle geliyor. Peki peygamberimiz de öyle mi? Öyle oldu muhteremler. Gerçi peygamberimiz inşallah haftaya konu gelecek inşallah. Peygamber insanlara gönderildi. Yalnız şu var ki her peygamberin ilk muhatap olanlar peygambere. Eğer bir peygamber ilk hitap ettiği, yani ilk davet ettiği toplumdaki kişiler, peygamber bunların psikolojisini bilmese, bunlar örf, adet, geleneğini iyi bilmese, onların dilini güzel bilmese, peygamber ta edemek üzere bunlara böylece. Ama sonra tabi toplum, tam İslam'ı öğrendiğim peygamberden, ilk sahabe olan toplum, ondan sonra diğer insanlar bunlar yavaş yavaş aktarılır namusa böyle. Devam eder bu şekilde. Peki Allah Teala peygamberleri bir de niçin gönderiyor? Mevlam buyuruyor. Bismillah. İlla li yuta'a biiznillah. Nisa 64'te. Yani ve varsa min Resulün illa li yuta'a biiznillah. Allah Teala peygamberi, peygamberleri itaat olunsunlar diye gönderdiğim buyuruyor Mevlamız. Demek ki Allah Teala peygamber gönderiyorsa mutlaka o peygamberlere o insanların, toplumun iman etmesi, itaat etmesi şarttır, farzdır. Allah'ın zorunlu kıldığı bir kuraldır bu böylece bu. Peki etmesi ne olur? Eğer bir peygamber bir topluma geldiği halde o toplumun peygamber itaat etmesi ne olur? Allah Teala hemen o toplumu azap edivermez muhteremde. Etmez böylece. Neden? Mevlamız el-Halim'dir. Allah da acele etmez. Allah'ın rahmeti gazabından fazladır. Böylece. Rahmeti Allah'ın gazabından fazladır. Bunun için Mevlam onlara bir zaman tanır. Gelen peygamberlere. O peygamberler Allah tarafından görünür peygamberler. İştir Allah diye yanar. Gönülleri, vicdanları ümmetim diye ağlar, gözleri ağlar. İnsanları davet ederler böyle. Bu peygamberler Allah'ın huzurunda, ki Allah her şeyi görüyor, biliyor böyle. Sırf Allah'a davet için peygamberler taşlanır, dövülür, hakaret edilir, her kadar yapılır. Allah da bunları tabii görüyor, biliyor muhtemelen. Görüyor, biliyor. Ama Allah hem azap etmez bunları. Rabbim zaman tanır beraber. Zaman tanır. Neden? İnsanı yaratır Allah, insanın en iyi Mevlam tabi bilir böyle şey. İnsanlara bazen bilmediği şeye hemen tepki gösterir insanlar. Ya bir putçuluk almıştır mesela bir toplumda. Zaten peygamberler öyle zamana gelmişlerdir. Hangi toplum tamamen yoldan çıkmış, sapıtmış, ahlak çökmüş, bütün kurallar çiğnenmiş, öyle zamanda peygamber gelir. Ruhsal peygamber gelir. Onlara gelir. Tam davet eder. Tabii her kötülüğe bağımlı toplum böyle. Taşlara bağlı, putlara bağımlı, alkole bağımlı, fuhuşa bağımlı, ahlaksızlığa bağımlı, vuran, kıran, döken öyle pis toplumlar. Tabii böyle bir toplumun hemen bir anda gelmesi kolay değil tabii. Değil bence. Mesela günümüzde sigara bağımlıları sigaranın zararlarını çok iyi bildikleri halde bırakamıyorlar. Öyle yakından tanıdığım kaç doktor var. Zararına böyle bir saysa iki saat konferans verir. Sigaranın zararı hakkında verir. Ama içiyor kendisi bence. İçiyor kendisi bence. Ne diyor böyle? Hatta bir gün güldüm, baktım kastan da bence şöyle yere attı da şüphesi bırakamıyorum dedi. Ona bağımlıyım dedi muhtemelen. Yani insan bakanı doktor da olsa bunun zararlarını böyle en ince detayına kadar bilse bile ama kolay kopamıyor böyle işte. Alkol tabii daha da kuvvetli. Ya uyuşturucu, her kötülükler bağımlı. İşte bunun için bir peygamber geldiği zaman o toplum peygambere ne kadar tepki gösterse, hakaret etse, ters etse, öldürmeye kalksalar hemen onu Rabbim azap etmiyor Mevlam böylece. Onu Rabbim zaman tanıyor böylece. Daha peygamber böyle söyleye söyleye işlerin daha sağduyu sahipleri, vicdan daha kararmayanları önceliği onlar alırlar böyle. İman etmede onlar alırlar. Onlar bu sefer peygamber yardım eder, çalışır, beraber çalışırlar böyle. Çalışır. Eğer o toplumda imadenler çoğunlukta olurlarsa, tabi her toplumda imansızlar vardır. Her toplumda böyle pislikler vardır. Ama Mevla o toplum helak etmez. Ancak bir toplum tomp yekün, yıllarca, onlarca hatta yüzyıllarca böylece artık sürekli peygambere karşı gelse bir toplum böylece. İsyanda, hakarette, putçulukta, her şey kötü ile giderse, sonra artık bu tabi azap ediyor Mevlam onları. Helak deniyor bunlara. Mevlam bunu helak ediyor bunları. Peki Allah bunları nasıl helak ediyor? Tabi Allah Teala dilediğini yapar muhtemelenler. Şimdi Mevla buyuruyor. Bismillah. Velillahi mülkü semavati vel ardı. Yerlerin göklerin mülkiyeti, hakimiyeti, egemenliği Allah'ın Celle Şanlığı böyle. Atmosfer tabakasında gazlar da havada yani. Denize, sular, havadaki bulutlar, işte, dağlar, taşlar, yer altı, yer üstü. Bütün her şey, güneşteki hareket, güneşteki ısı dereceleri, yıldız arası bütün dengeler Allah'ın kesin hakimiyetinde, onun kudretinde, egemenliğinde böyle. Bir tek zerre başıboş değil muhtemelen. Hiçbir şey rastlantı, tesadüf değil böyle işte. Her şeyle iradeye bağlı böyle. Allah iradesi her şeye bağlı, ona bağlıdır. İşte bir toplum böyle aşırı gidince Rabbim bunları yine hemen helak etmiyor böyle ama. Hemen aniden gelmiyor. Ne oluyor? Önce Mevla bunların yaşadığı toplumun çevresini Allah-u Teala doğal dengelerini bozuyor Mevla. Doğal denge bozuluyor. Tabi bereket kalkıyor. Bitki olmuyor. Suları çekiliyor. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı yağışlar, seller, böyle kıtlık. Hatta hayvanlara aç kalıyor, sütü olmuyor, meyveleri olmuyor, ekinler olmuyor, aşkır oluyor. Doğal denge bozuluyor. Doğal denge bozulduğu anda insanlar dengesi bozulur muhtemelen. İnsan yaratıldığı maddeye bağlı insan bedensel açıdan böyle. İnsan toprakta, su, havada, ısıda yaratıldık bizler böyle işe. Yani doğada yaratıldık bizler de. Bitki gibi onu yaratıldık. Doğadaki denge bozuklukları insan dengesi hemen bozar böyle işe. Dikkat ederiz mesela. İşte bir bahar mevsimi. Hava fazla, rüzgar, fırtına yok. Aşırı sıcak yok. Güzel bir hava. Gökyüzü masmavi açığı. Güneş böyle ısırın yavaş yavaş bizlere böyle gönderiyor. Her tarafı yeşillik. O zaman insanın da içi daha açılıyor böylece. Aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı yağış. Hava gayet bulutlar aşağı inmişler. Kapalı bir hava. Tabii elektrik delme oluyor böyle. Bir gerilim oluyor böylece. Çünkü biz doğanın parçasıyız böylece. Doğadaki ufak bir düzensizlik bizim düzenimizi hemen derhal bozuyor böyle. Bozuyor. İşte Allah Teala Mevlamız demek ki bir topluma kadar günah da işitsin. Onlar Rabbim önce bir zaman tanıyor. Uzun zaman tanıyor Mevlam. Sonra Mevlam ne yapıyor? Doğal dengeleri bozarak böylece. Bozarak İşte kıtlıktan, şundan, bundan, huzursuzluk, bunalımlar, sıkıntılar, şunlar, bunlarla Mevlam onları imtihan ediyor, dönmeleri için. Bütün bunlara rağmen o toplum yine inatçılığında ısrarla dirense kişi böyle, isyanda, günahda, ilaçla dirense, sapıklığını devam ettirirse, tabi sonra ilahi gazap geliyor. Mesela tabi Kur'an'da bildirilen ilk helak olan toplum Nuh Aleyhisselam'ın toplum böyle. Kavmidir böyle. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Onlara öncelikle tabi kıtlık başladı. Yeryüzüne bir damla su gelmedi hiç gökyüzüne. Gelmedi böyle şey. Efendim işte denizdeki ısıyla su buharlanıp göğe çıkıyor. Bulup geri dönüyor. Bir su çevrimi oluyor. Su dengesi Allah kurmuş. Ama o başıboş değil muhteremler. Vallahi değil, değil muhterem. Başıboş değil muhteremler. Değil. Böylece. Mesela su buharlanıyor bakın. Böylece. Buhar, su buharı Allah'ın koyduğu düzen, denge gereği havadan hafif. Eğer havadan ağır olsa su buharı zaten yukarı çıkamaz. Hem orada kalır böylece. Bize de sanki bulutta yaşarız böylece. Mevlam ne yapmış Mevlam? Kurduğu düzen denge gereği su buharı havadan hafif. Bunun için yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Çıkıyor ama eğer sürekli çıkarsa ne olur? Atmosferin dışından çıktı mı uzayda kaybolur gider. Sürekli denizlerden, göllerden, okyanusların buhar şeklinde ayrılan sular, böylece hava hafif olduğu için bundan sürekli uzaya gitseler, uzaya kaybolup gitseler, denen sular biter muhtemelen. Yerde su gelmez. Mevlam bir şey koymuş, bir tabaka yukarıda bir soğuk tabakasına geliyor bakın. Onu engelliyor. Yani yine Allah'ın koyduğu muhafızlar, sınır muhafızları, su buharı havadan hafif böyle çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Bir soğuk hava geliyor, orada yoğunlaş, ağırlaşıyor, yukarı çıkamıyor. Çıkamıyor böyle işte. Hemen iniyor mu aşağı? İnmiyor böyle, inmiyor. Neden? Allah'ın emrini bekliyor bakın böyle işte. Bugün gökyüzünde kim bilir kaç okyanus dolacak sular, su buharları var gökyüzünde böyle işte. Bir denizleri dolacak böyle, su buharları var böyle işte. İşte Rabbim bunları depoluyor gökyüzünde muhteremler, depoluyor. Nuh Aleyhisselam zamanında işte böyle oldu. Nuh kavmi aşırı putperest böyle. Bazı kişilerin heykellerini yapmışlar. Bunları şehirlerin belirli noktalarına dikmişler bunları. İşte belli günlerinde, bayram adı altında, tören adı altında gidiyorlar heykellerine, tapınıyorlar bunlar. Onlara tapınıyorlar. Şu bu oluyor. Allah tanımıyorlar. Peygamber, ahirete inanmıyorlar bunlar. Tabii bu arada hayvansa yaşantı, alkolü, fuhşu, şunları, bunları, çirkinliği devam ediyor. İnsan bunun için yaratılmadı ki muhtemelen. İnsan hayvan değil ki. Allah insana akıl vermiş. İnsanın bir ruhu var. Ruh, cennete namzet ruhlar. İnsanı onun için yaratılmış insan. Bunun için tabii bu sonda bir gayetullah'a dokunuyor. Dokunuyor. İşte Nuh kavminde böylece önce çok katı bir kuraklık dönemi başladı. Kaç yıl böylece, kaç yıl böylece. Aşırı sıcak, tabii sular buharlaşıp gidiyorlar. Gidiyorlar böyle. Bütün dereleri kurudu muhtemelinde. Göller kurudu böyle. Denizleri hatta suyu şekilli. Denizden suyu şekilli böylece. Tabii yerde tek ot bitmiyor muhtemelinde. Meyve yok. Ot yok, bitki yok, tahıl yok böyle. Aç kaldılar böyle. Aç kaldılar böyle. Hayvanlar, açlar öldü. Leş oldu hayvanlar böyle işte. Onları yediler ama onlar da bitti tabii böyle işte. Onlar bitti artık. Sonra tabii Allah Teala dilediği anda Mevlam ilahime gelince tabii hemencik de toplandı böyle şeyler. Rabbimin askeri çok muhteremler. Mesela rüzgar bak. Biliniz hava. Hava işte. Rabbim ona bir emir verdi mi su baran topluyor beni, sevk ediyor bence. Her tane sevk ettiler böyle komün üzerine. İlahi emir geldiği anda Mevlam buyuruyor. Ve faretten nur tandırdan su yerden fışkırdı, infilak etti. Sinyali Mevlam verdi. Bu arsam tabi imanlar gemiye bindiler. Hem yerden su fışkırdı hem gökten böyle geldi. Kapılı bu şekilde. Bunun gibi Mevlam, bazı kavimlere Mevlam böyle su ve tufan ile, bazılarına yıldırımlarla, yıldırımlar böyle. Sanki havadan bir bombalanma muhtemelen böyle şey. Bombalanma böyle şey. Bazıları depremlerle, deprem böyle. Efendim işte orada fay hattı var. Tabi var fay hattı var. Dere de var. Gökte su buharı da var. Her zaman su buharı gökte var. Ama her zaman sel olmuyor muhteremler ya. Dere var ama her zaman dere taşmıyor ama ya. Taşmıyor ya. Yani bizler zavallılar aklımı takmıyor efendim işte filan yerde fay hattı var. Var tabi var fay hattı var muhteremler. Yani dünya öyle ki dünya ki böylece helak olmaya hazır bir dünya böyle. Yanar dağları da var dünyada böyle. Fışkırmaya hazır, laf salmaya hazır böylece. Su buharı da hepsi de var böylece. Ama her biri Allah'ın iradesine, emrine bağlı. Allah izin vermeden ne bir hayatta harekete geçebilir ne bir şey böyle. Mesela bak Lut Gölü mesela. Lut Gölü bakınız kocaman göl böyle işte. Ki yani artık dilden dile gelen böyle şey. Yani bilinen bir olay bu. Nuh Aleyhisselam zaman tabii artık unutulmuş tarihen. Ancak kitaplar Meryem'e bunu bildiriyor. Ama Lut Gölü'nün bulunduğu yer tevatüren dilden dile gelen bir gerçek. İsmi bile gerçek bakınız. Lut kavminin bulunduğu yer böyle şey işte. Aşırı sapıttılar böyle. Libata. Ecinselik yaptılar. Aşırı sapıttılar bakınız. İşte Mevlam onları hem onlara taş yağdırdı Mevlam onlara. Gökten Mevlam onlara çamur yağdırdı. Yerden sıcaklar fışkırdı. Muazzam deprem oluyor böyle. Deprem oldu. Sonunda Cebrail Aleyhisselam kaldırıp ters vurdu bu teremler. İşte göl oldu bakın böyle. Deniz seviyesi çok aşağıda. Suyu çok acı. Lut Gölü. Ben kendisini gördüm, Lut Gölü'nü gördüm. Öyle gerçekten karşıdan korktum. Korkunç göl. İçinde tek canlı yaşamıyor böyle. Balık bir şey yaşamıyor içerisinden böyle. İşte. Şimdi bunlar bunlar. Demek ki hep helak olan kavimler bunlar işte. Demek ki bir toplum, bir kavim böyle aşırı giderse bir isyanla böyle. Allah'ın koyduğu bir zamanı da aşarsa artık böylece, hiç geri dönüş yapmazsa, tamamen nefsani hayvansa yaşantıda böyle. Sınırsız böyle, Allah'ın tamamen sınırsız bir yaşantıya giderlerse, tabi bu gayretullah'a dokunuyor muhtemelenler. Allah bizi bunun için yaratmadı. İnsan ahsenin takvimini ise yaratılır böyle. Allah insanı en güzel yarattı böyle, insana böyle. İnsan anatomisi, insanın organları, insan fiziksel yapısı böyle işte. Mesela bütün hayvanlar ağzı yemiyorlar, bütün hayvanlar. Hayvanların her birisi yemini, gıdasını ağzına yiyor böyle işte. Yere eğiliyor hayvanlar. Ağzınla böyle işte ot diyor, etçil olsun, otçul olsun. Ya ona bir ayağına basıyor, mayağına basıyor böyle kopariyor, çiğ, pis tost yiyorlar böyle işte. İnsan Allah'a bak vermiş, insan dik yürüyor muhtemelen. Hayvanlar hep yere bak hayvanlar böyle. İki ayağı, dört ayak olsun böyle. Yere bakarlar. İnsan iki ayağından dik yürüyor insan böyle işte. Yardı insan böyle. İnsanın elleri, parmakları muhtemelen böyle. Mesela şu parmakları eklemler var böyle. Eklemler var. Deri biraz bol deri. Eğer şu deri gergin olsun, parmağını oynatamıyor böyle. Eklemlere böylece bakınız. İnsanı Allah en güzel yaratmış Mevlam böylece. İnsanı yaratmış Mevlam. Gerçi insanın böyle güzelliği, insandaki sevgi, insandaki muhabbet insanlarda bir insanda akıl vermiş Mevlam böyle. Nedir akıl? Akıl ilerisini de görmek. Peki bunun sonu ne? Akıl bunu görmek. Allah da hayvana akıl vermemiş muhteremler. Hayvanlar yaşıyorlar. Yaşıyor hayvanlar böyle. Onda nefis var. Damak tadı var onlarda hayvanlarda. Hayvanın yemini yer, ondan zevk alır. Hayvan suyu içer. Havayı solur hayvanlarda. Hatta hayvanlar eşlenirler. Onda hayvanlar zevk alırlar. Ama hayvanlar gerçekte kendi varlıklarını bilmiyorlar ama böyle. Yani ben de bir varlıkım. Beni yaratan onu bilmiyor hayvanlar böyle. Hayvan içgüdüsüyle Allah onun beynine programladığı hayatı yaşar. Yani karınca karıncalığını yapar. Arı arılığını yapar. Tavuk tavukluğunu yapar. Örümcek örümcekliğini yapar muhtemelen bakın böyle. Her biri Allah'ın programladığı beyindeki o yaşantıyı yaşar. Dışarı çıkamaz ama böylece. Dışarı çıkamaz böylece. Başka bir şey yapamaz böylece. Hayvanlar, onlar kendi varlıklarını bilmiyorlar ama böyle. Otomatik makine gibi bilinçsiz yaşıyorlar böyle. Tabii onlar ölümü de bilmiyor hayvanlar bilmiyorlar. Sonu bilmiyorlar böylece hayvanlar. Ama insan... Önce insan kendi varlığını insan biliyor. Yani ben bir varlıkım de insan kendini biliyor böylece. İnsan kendine bakıyor ama ben yapmadım şu bedeni insan bakıyor bana. Öyle bir beden ki insan öyle bir cihaz makine ki insan, otomobil makine ki insan akıl hayal duruyor mu türenler böylece. Yani tıp çeşim dallarında bilim tıp insanı inceli bitiremiyor insana böylece. Hala insan daha muamma. İnsan daha bir sır hala böyle işe. Beyindeki hafıza hücreleri var mesela bak. gözle görülmeyecek kadar küçük hücrede nice bilgiler var muhtemelen. Yani ciltlere sığmayan ilimler, bilgiler böyle. Renk, koku, tat, ses. Küçük de hemen gidemiş bana bence. İnsanda beyin var, akıl var. İnsanda kalp var. Ondan içeri gönül var insanlarda. İnsan kendi varlığını biliyor. İnsan bu bedeni ben yapmadım. Ben yaratmadım. İnsan yaşantısı bedenle sınırlı değil. İnsan dışa bağımlı. Şu havaya bağımlı. Havayı yaratan kim böyle işte? Suyu yaratan kim? Gıdayı yaratan kim? Ayı güneşi yaratan kim? Nereye baksak bir denge düzen var ama böyle işte. Hiçbir şey başıboş değil. Bu alemin bir Rabbisi var. De insan bunu bilir. İnsan sonuca bakıyor. Dünya hayatı belirli sınırlı. İnsan bir yere aşamıyor bakınız. Türkiye'nin en zenginlere mesela örnek verelim. İsim vermeyen şu anda. Bir kısmı öldü muhtemelen. Türkiye'nin en zenginleri. En büyük holding sahipleri. Bir kısmı hastanede şu anda. Yatıyor böyle işte. Servet falan var servet böyle. O kadar serveti var. Her şeyi var. Ama hastanede diyor böyle işte. Sonra ne? Sonra ölüm muhtemelen. Sonra ölüm bu şekilde böyle işte. İşte Allah Teala bizlere böyle akıl vermiş muhteremler. Kişi aklıyla kendi varlığını biliyor. İnsan şu bedeni ben yaratmadım böyle. Bu bedenin yaşantısı dışa çevreye bağlı. Bu insanı yaratan, çevreyi yaratan, yeri göğü yaratan Allah bir Rabbi alemi elhamdülillah böylece. İnsan bütün bunlara rağmen bir de peygamber de Mevlam bize gönderiyor elhamdülillah. Mevlam bize kitap da gönderiyor Mevlam bizlere. Bütün bunlara rağmen insan haşa aklını deve dışı bıraksa, insan nefsani, yani insan hayvansa yaşasa, boğuşma, vurma, savaş, kan dökme, şehvet, gazap insan buna dalarsa, tabi Rabbine müsaade etmez muhteremler. Rabbim inşallah hepimize Mevlam imanı kamil nasip etsin. Rabbim inşallah insanlara sağduyu versin de muhteremler. Gazı bile cebet diyelim böyle işte. Yoksa günümüz iyi gün değil muhteremler böyle işte. Dünyanın bir ucundan gelsen efendim petrol için, para için, efendim şunun için, bunun için böyle ya, havadan bombala, füzeni at, şunu bunu at. Ah mırtar. O Mevla, öyle ki Mevlamız ki muhteremler. Öyle güçlük Mevlamız ki böyle. Dilerse bir anda her şey oluverir böyle işte. İnşallah İslam'ın hayırlısı olsun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.